من میمونی با من تا دنیا دنیا دنیا است نگفتی نگفتم اینو نگفتم گفتی به من با من واسه زندگی خوب و زیباست نگفتی نه نه نه نگفتم گفتی میمونی همیشه پیشم گفتی ازت یه لحظه من جدا نمیشم نگفتی نگفتم اینو نگفتم همه رو دروغ میگفتی نمیگفتی قسماتم دروغ بود دروغ بود دروغ بود حرفاتم دروغ بود دروغ بود آی دروغ بود یادت گریه می کردی بمونم کنارت یادت تو به من گفتی بی من سیاه روزگاره گریه هاتم دروغ بود دروغ بود دروغ بود حرفاتم من میمونی با من تا دنیا دنیا دنیاست نگفتی نگفتم آی نگفتم گفتی به من با من واسه زندگی خوب و زیباست نگفتی نه نه نه نگفتم گفتی میمونی همیشه پیشم گفتی از دیگه لحظه من جدا نمیشم نگفتی نگفتم آی نگفتم همه رو دروغ میگفتی نمیگفتی قسماتم دروغ بود دروغ بود دروغ بود حرفاتم دروغ بود دروغ بود آی دروغ بود یادت گریه می کردی بمونم کنارت یادت تو به من گفتی بی من گریه هاتم دروغ بود دروغ بود